Price na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 raty 0%, RRSO 0%. Tylko do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 15 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zagadki o złotych czasach radia i morze archiwalnych dźwięków. Rozpoczął się piknik naukowy Polskiego Radia. Pokojowy szczyt w sprawie Ukrainy po południu w Szwajcarii leci polski prezydent. Policja szuka motocyklisty, który nie zatrzymał się do kontroli. W pościgu rannych zostało dwóch policjantów. Nie do wiary. To hasło 27 już pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza na Stadionie Narodowym potrwa do 18. Są instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i koła naukowe. Polskie Radio przygotowało wiele atrakcji, o nich Witold Banach. Polskie Radio proponuje swoistą podróż w czasie i przestrzeni, ponieważ nasze archiwum radiowe prezentuje rozwój radiowych technologii, mówi Magdalena Kotyła. Dzisiaj prezentujemy stare nagrania muzyczne, słowne, prezentujemy rozwój różnych radioodbiorników na przestrzeni lat, sprzęt realizatorski. Polskie Radio przygotowało też escape room. Po wejściu do tego magicznego pokoju odwiedzający przenoszą się w czasie, mówi Maciej Nowotka. Escape room, pokój zagadek, nazywa się Radiowa Szarada. Wchodzimy do pomieszczenia, do radiostacji w epoce złotej ery radiowej. Było takie założenie, że to ma być 1927 i rozwiązujemy szereg zagadek. A podczas pikniku będzie można m.in. zobaczyć wybuchowe bakterie eksplodujące w probówkach, obejrzeć pod mikroskopem komórki in vitro, przekonać się, o czym myślą zwierzęta oraz wziąć udział w wielu niezwykłych eksperymentach. Witold Banach, Polskie Radio. Sprawa związków partnerskich podzieliła gości śniadania w Trójce. Chodzi o projekt, nad którym pracuje ministra do spraw równości Katarzyna Kotula i który ma być gotowy do końca czerwca. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej mówiła na naszej antenie, że pojawiają się tematy trudniejsze, o których trzeba rozmawiać z przedstawicielami partii tworzących rząd. Będę absolutnie namawiała każdego członka koalicji do tego, żeby poparł te rozwiązania, bo tak jak powiedziałam, wynik ostatnich wyborów pokazuje, że Polacy chcą jednoznacznych, konkretnych działań w zakresie praw kobiet, związków partnerskich, rozliczeń i przyspieszenia działań rządu w innych obszarach. Aleksandra Leo z Polski 2050 mówiła w Trójce, że na projekt ustawy czeka od stycznia. Zadeklarowała poparcie dla związków partnerskich, zaznaczyła jednak, że nie wypowiada się w imieniu koalicjantów z trzeciej drogi, czyli posłów PSL-u. Jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, z tego co wiem, to w PSL-u też nie ma tu dyscypliny partyjnej. Każdy może głosować zgodnie z własnymi przekonaniami. U nas jest podobnie. Ja wiem, jakie jest zdanie naszych posłanek i posłów i tak jak powiedziałam, no my będziemy za, poprzemy ten projekt ustawy, będziemy za związkami partnerskimi. U nas też nie ma dyscypliny klubowej w kwestiach światopoglądowych, mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Gębicka. Jej zdaniem parlamentarzyści PiS-u związków partnerskich nie poprą. Podobnie jak Konfederacja, o czym mówił poseł Witold Tumanowicz. Trochę się dziwię, że będzie wprowadzany rejestr związku tej samej płci. Kiedyś miałem taką wypowiedź właśnie o rejestrowaniu. I to widzę, że tutaj koalicja będzie spełniać ten mój postulat. Dziwne to, natomiast my na pewno nie będziemy popierać takowych związków. Przeciwnym przepisom projektu o związkach partnerskich jest prezydent Andrzej Duda, który może ustawę nie podpisać, jeśli trafi na jego biurko. Prezydent leci do Szwajcarii na szczyt pokojowy. Delegacje kilkudziesięciu państw będą debatować o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie i jak poprowadzić negocjacje pokojowe. Andrzej Duda zabierze głos w sesji otwierającej. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda w Szwajcarii chce mówić o konieczności przywrócenia pokoju u naszego wschodniego sąsiada. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo nuklearne, żywnościowe, a także kwestie humanitarne związane z wojną na Ukrainie. I mam nadzieję, że ten przekaz uda się w sposób wyraźny pokazać, także, co tutaj już jest moim zadaniem, przedstawiając sytuację, jaką my mamy rzeczywiście w naszym regionie, gdzie dzisiaj de facto Białoruś, współdziałając z Rosją, atakuje hybrydowo Polskę, atakuje hybrydowo także państwa bałtyckie. Mówił przed wylotem do Birkenstock prezydent Andrzej Duda. Dodał, że liczy na owocne obrady delegatów z całego świata i przyjęcie wspólnej deklaracji na koniec szczytu. Na obrady do Szwajcarii nie zaproszono Rosji. Z kolei przywódcy z Chin, Indii, Arabii Saudyjskiej, Argentyny oraz Meksyku i Nikaragui nie przyjęli zaproszenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.

Mówimy dziś o zjawisku białych nocy i niekończących się dniach polarnych, a tak się składa, że 15 czerwca to Światowy Dzień Wiatru. I my w tej audycji łapiemy dziś wiatr z północy. Już za chwilę rozmowa o miejscach położonych daleko za kołem podbiegunowym. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Martyna Matwiejuk. Towarzyszymy Państwu do 13. Ludzie wychodzą jak we mgle. ci czekają na swój czas. Psy miłości uśpione w nas. Może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Psy miłości czekają na swój czas. Psy miłości uśpione w nas. Może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Psy miłości czekają na swój czas. Psy miłości. Dziś z nami w Trójce Ilona Wiśniewska, fotografka, reportażystka, pisarka, autorka książek reporterskich zatytułowanych Białe, zimna wyspa Spitsbergen, Hen na północy Norwegii, Lód z grenlandzkiej wyspy, Migot z krańca Grenlandii, autorka także powieści dla młodzieży Przyjaciel północy, od kilkunastu lat mieszkająca na północy właśnie, ostatnio w norweskim Tromsø. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Położonym 350 kilometrów za kręgiem polarnym Tromsø już od końca maja trwa dzień polarny. Słońce schowa się za horyzontem na dobre dopiero z końcem lipca. Późna jesień przyniesie z kolei noc polarną i wtedy o słońcu będzie można pomarzyć. Jak ty to w ogóle znosisz? Ja się do tego już przyzwyczaiłam, bo to jest mój 15 rok za kołem podbiegunowym, więc to już jest moja codzienność. Ale przyzwyczajanie się do tego to też był proces, dlatego że na początku te pierwsze lata to była ciekawość. Potem było takie trochę jednak znużenie, dlatego że zwłaszcza noc polarna, ona bywa uciążliwa tak już w trzecim miesiącu. Jest to tak, jak teraz myślę o tym po tych latach, to jest to taki bardzo dobry cykl, w którym się żyje, bo on ustawia ten rok w takim fajnym rytmie, który jak już się wejdzie, to dobrze się w tym funkcjonuje. Właśnie teraz jest jasno przez całą dobę. I też o wiele więcej ma się energii do tego, żeby gdzieś wyjeżdżać, żeby robić więcej rzeczy, żeby chodzić po górach. To, czego nie można robić zimą, no bo wtedy rzeczywiście tego światła jest mniej. Próbowałam sobie wyobrazić to uczucie życia właśnie w takim wydłużonym dniu. Tak jak mówisz, do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale czy nie czujesz, że kiedy rozpoczyna się ten dzień polarny, kolejny przecież w twoim życiu, kilkunasty, wiesz, co cię czeka? Czy nie czujesz mimo wszystko, że robi się tak na początku trochę dziwnie, że ta percepcja czasu jest zaburzona, że czynności się ze sobą zlewają? To też jest proces, dlatego że ten dzień polarny, on się każdego dnia wydłuża i w pewnym momencie nagle dostrzegamy, że aha, już nie ma nocy, więc to już jest ten moment. Jak się tutaj mieszka, to też to się nie dzieje nagle, więc też zupełnie inaczej się w to wchodzi. To jest taki czas, w którym rzeczywiście bardzo ważne, żeby sobie ustalać to, jak będzie funkcjonował dzień, żeby mieć tę taką rutynę, czyli wstawanie rano, kładzenie się jednak mimo wszystko wieczorem, mimo tego, że mózg chętnie by jeszcze pozostał obudzony. Więc tutaj też dyscyplina, taka samodyscyplina jest bardzo ważna, żeby jednak jakiś taki dobowy system zachować. Czyli godzinowe rytuały ratują sytuację. Z kolei dla ciebie jako fotografki to takie nieskończenie chylące się ku zachodowi słońce dnia polarnego, a z drugiej strony wydłużona błękitna godzina podczas nocy polarnej to chyba są całkiem korzystne warunki pracy. Właśnie tak jak mówimy o tym, że podczas nocy polarnej jest ciemno i nie ma słońca, ale to co dzieje się na niebie, to jakie kolory zostają mimo właśnie braku słońca, to jest coś wspaniałego. Tak samo teraz, to słońce, które wisi nad horyzontem o północy i ono się tak bardzo, bardzo powoli przesuwa. To jak ono się odbija w wodzie, ten spokój przede wszystkim. Tak, dla kogoś, kto ma jakiś niewielki nawet zmysł fotograficzny, myślę, że to jest piękna przygoda. Do tego światła dochodzi też cisza i też dźwięki, które nam towarzyszą, które oznajmiają nam właśnie te zmiany pory roku, czyli na przykład odgłosy ptaków, bo tutaj w trakcie dnia polarnego jest bardzo dużo ptaków i te ptaki przylatują tu na północ, żeby się rozmnożyć. I obserwacja tego to też jest coś przewspaniałego. Do tego splotu życia w tamtych stronach z rytmem natury jeszcze na pewno dziś wrócimy. Opowiedz proszę o swojej codzienności teraz w Tromso. Na czym mijają ci dnie? Teraz ja jestem w trakcie pisania kolejnej książki, właśnie o Tromso, więc mam wyostrzone zmysły na wszystko, co się wokół mnie dzieje, dlatego że to jest dosyć ciekawe reportersko doświadczenie, bo zazwyczaj pisałam książki o miejscach, w których byłam, a teraz piszę o miejscu, w którym jestem cały czas, więc tu się cały czas ta historia dzieje. Właśnie już wspomniałam o ptakach wcześniej, ale ja się właśnie teraz bardzo skupiłam na obserwacji ptaków, bo one bardzo dużo opowiadają o ludziach, a ta książka jest o ludziach, którzy też znaleźli tutaj schronienie na północy. Więc teraz właśnie prowadzę takie bardziej lokalne życie w Tromso i rozmawiam z jego mieszkańcami. Do rozmowy z Iloną Wiśniewską wracamy już za chwilę. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide and I'm falling like like an love. Ilona Wiśniewska dziś w audycji Swoją Drogą. Mówiłaś o swojej codzienności w norweskim Tromsø, nazywanym bramą do Arktyki, ale zdarzyło ci się też mieszkać między innymi w Longyearbyen na Spitsbergenie, lodowym archipelagu, najbardziej położonym na północ siedlisku ludzkim na świecie. I zawsze się zastanawiam, kim są ludzie, którzy na Svalbard trafiają z wyboru, których ciągnie na północ tak daleko, że już dalej się nie da? No dla ciebie jako reportażystki to miejsce pewnie było kopalnią takich ciekawych historii i też wyjątkowych życiorysów. Ja wtedy jeszcze właśnie nie byłam reportażystką, bo pierwszą książkę napisałam właśnie po 3 latach spędzonych na Spitsbergenie, bo zafascynowali mnie ludzie. Kim są ludzie mieszkający tam czy przyjeżdżający tam? To jest bardzo duża mieszanka osobowości. Jest wielu naukowców, no z racji tego, czym się zajmują, ale jest też dużo osób, które właśnie mają jakąś historię, mają jakiś bagaż i ta północ jest dla nich miejscem, w którym oni być może łapią oddech, być może łapią dystans do wcześniejszego życia. I to była taka wspaniała zbieranina właśnie osób, z którymi się miało bardzo wiele wspólnego już na początku. Dlatego bardzo łatwo było się tam zaprzyjaźniać, poznawać, bo każdy był skądś i każdy kiedyś stamtąd planował wyjechać. Więc już było zawsze wiadomo, o czym rozmawiać. To była taka wspaniała społeczność, w którą zrównywało zimno, bo różnie na to zimno oczywiście reagowaliśmy, bo byliśmy z wszystkich kontynentów, ale właśnie to zimno powodowało, że tam była taka ogromna otwartość na innych i też to, że się dbało o innych. Więc warto się było rozglądać wokół siebie i sprawdzać, czy wszyscy są w porządku. To nad Svalbardem widziałaś najpiękniejszą zorzę? Nie, najpiękniejszą to ja widziałam tutaj w północnej Norwegii, bo jednak Svalbard już jest trochę za bardzo na północ do obserwacji złóż. Tutaj Tromsø, właśnie Finnmark, czyli ta najdalsza północ Norwegii, to są te miejsca, w których tę zorzę widać najlepiej. Ja najpiękniejsze zorze to widzę ze swojego balkonu tutaj jesienią. Szczęściara. Ostatnio mieszkałaś też na Grenlandii, pisząc reportaże i jednocześnie pracując z mieszkającymi tam ludźmi. Zastanawiam się, co takiego jest w północy w ogóle i w ludziach z północy, że to właśnie północ chcesz nam opowiadać. Ja się też często nad tym zastanawiam. To jest bardzo często zbieg okoliczności, że ja piszę kolejną książkę o północy, bo właśnie pojawia się jakaś historia, która mi nie daje spokoju i muszę ją zgłębić, więc Grenlandia była naturalnym efektem mojego pisania o północnej Norwegii, bo tutaj pisałam o rdzennych mieszkańcach, czyli o samach, a ich historia zainspirowała mnie do tego, żeby sprawdzić, jak wygląda historia Inuitów na Grenlandii, więc tutaj Grenlandia to jest zupełnie inne jednak miejsce, też kulturowo, dlatego ono nie jest moim miejscem takim, w którym chciałabym mieszkać, ale ono reportersko było bardzo ciekawe, dlatego że tych historii nie znałam, a też chciałam je opowiedzieć moim czytelnikom. I może dlatego właśnie te książki tworzą taką całość opowieści o północy, bo ja tak czasem z tej północy chcę już wyjechać, ale ona mnie tak trzyma właśnie dzięki tym historiom. No i wróciłaś teraz na kontynent, do Norwegii, do największego miasta północnej Norwegii. Myślisz, że Tromsø już może stać się taką twoją dłuższą przystanią? To jest też pytanie, które sobie właśnie zadaję. Do 15 lat to jest właśnie taki moment też, żeby się zastanowić, czy się należy do jakiegoś miejsca. Bo ja się tutaj potrafię dopasować, ale nie do końca chyba należę jednak. Byłoby mi bardzo trudno zrezygnować właśnie z tego światła, z tej ciszy, to o czym mówiłyśmy wcześniej. Ale często ma się wrażenie, że jest się bardzo daleko od wydarzeń i że też będąc coraz starszym ma się wrażenie, że się być może na coś nie zdąży, że się nie będzie w miejscu, gdzie jest rodzina, gdzie są najbliżsi ludzie, więc ja cały czas się zastanawiam nad tym. Ja myślę, że to jest też dosyć typowe dla osób, które wyjechały też do takich nieoczywistych miejsc, bo mimo że w Tromsø jest około 1500 Polaków, to jest to jednak nieoczywiste miejsce do mieszkania właśnie przez te warunki i odległość, więc nie wiem. Lubię to miasto, a jednocześnie też bardzo chętnie z niego wyjeżdżam. Za chwilę więcej o doświadczeniach z północy, a przed nami Badly Drawn Boy. created your own illusion, fueled by an image of me. Well, I couldn't stand your side, wouldn't be right. A picture that I just don't see. Can it just be beautiful? I don't wanna stifle your flight. I didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that it shows. But that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. But I don't wanna part of some situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your flight. I didn't mean to fall in love. Audycji swoją drogą podróżujemy dziś na północ, bo to jest ten specjalny czas w roku, kiedy nad Skandynawią obserwować można białe noce. Z nami jest pisarka Ilona Wiśniewska i chciałam cię zapytać o to napięcie między południem a północą Norwegii. Oczywiście źle jest generalizować i w ludzkich historiach kryje się mnóstwo niuansów, ale czy to przekonanie, że za kręgiem polarnym kończy się cywilizacja, wykształcenie, rozwój, postęp. Czy to przekonanie pokutuje jeszcze dzisiaj w Norwegii? Ja myślę, że ono nadal pokutuje w pewien sposób. Oczywiście nie pojawiają się już takie historie jak wcześniej, czyli że nie wynajmuje się pokoju na południu Norwegii przyjezdnym z północy i takie rzeczy już bardzo upokarzające się nie dzieją. Jakkolwiek jak się patrzy na to z takiej szerszej perspektywy i z tego, jak Norwegia myśli o rozwoju, o swojej zielonej zmianie, to tu się podaje właśnie północ jako to miejsce konfliktu, dlatego że teraz bardzo jest dużo planów, żeby tę północ, która dla kogoś z południa może wyglądać jako miejsce niezamieszkane, w którym nic nie ma, są wielkie plany, żeby ją zabudować, żeby tutaj budować wielkie elektrownie wiatrowe i żeby tutaj wydobywać surowce, no bo przecież tutaj nic nie ma. No i to jest wbrew jednak mieszkańcom tej północy. Ich jest może garstka, ale jednak oni mają swoją kulturę i ta ziemia jest im potrzebna. Więc jeżeli mieszkańcy północy mówią o nieposzanowaniu ich praw i nieposzanowaniu ich sposobu życia, to jest właśnie to, że chciałoby się tę północ wykorzystać w jakichś ekonomicznych celach. Przytaczając historię poprzednich pokoleń w swoich książkach, zwracałaś uwagę na to, że im dalej na północ, tym ta zależność człowieka od natury, również od zwierząt morskich, była coraz większa i od tej relacji człowiek też całkowicie zależał. Czy na przestrzeni twojego pobytu na północy, tych kilkunastu lat, powiedziałabyś, że ta północ jakoś się mocniej zmienia, czy raczej trwałość, tradycja, to są tam bardzo ważne wartości? Północ się bardzo zmienia. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o zależność człowieka od przyrody i od zwierząt, no to rzeczywiście te zmiany i katastrofa klimatyczna, one postępują w bardzo szybkim tempie. Ja nie jestem specjalistką od zmian klimatycznych, ale teraz pracując nad tą książką o Tromso, bardzo się dużo dowiedziałam o ptakach i właśnie o tym, w jakim tempie morskie ptaki znikają. I że one się nie przenoszą nigdzie indziej. One po prostu umierają, bo nie mają się gdzie rozmnażać. To jest może mała część tego życia na północy, ale jednak bardzo istotna, bo jak się tutaj mieszka, ja mieszkam tylko 15 lat, ale też bardzo zmieniło się moje podejście do przyrody i to do tego, jak ja patrzę na ptaki, jak patrzę na wszystko, co dzieje się dookoła, bo tutaj jest wszystkiego mniej i jest to też dzięki temu bardziej dostrzegalne, więc te zmiany się dzieją. Oczywiście Norwegia czy Grenlandia to są zupełnie inne opowieści, bo tutaj mieszkańcy nie są uzależnieni od łowów i od zwierząt, które mogą polować. Ale mimo wszystko widać, że robi się tutaj naprawdę o wiele cieplej. To mogę zobaczyć w ciągu tych 15 lat. Tak jak w Polsce w tym roku wszystko wydarzało się miesiąc wcześniej, czyli że truskawki na przykład były miesiąc wcześniej, tutaj też wiosna przyszła miesiąc wcześniej. I dla nas jest to oczywiście bardzo, bardzo przyjemne, bo już teraz na początku czerwca jest zielono, a to dopiero tak zazwyczaj robiło się zielono w połowie czerwca. Ale nie wiem, jaki to ma globalny wymiar, jak to będzie się rozwijało. My w poprzednim tygodniu w audycji Swoją drogą też mieliśmy szansę usłyszeć od jednej z aktywistek zajmujących się ochroną oceanów, która działa na Islandii, o tym, że no, symbol tej wyspy, czyli maskonury, są również zagrożone, ponieważ zmieniający się klimat zmienia prądy morskie, a co za tym idzie, zmieniają się siedliska ryb, które maskonury jedzą, także no niestety... Temat jest bardzo poważny. To jeszcze wątek kulturowy poruszmy. Zapytam cię o Samów, o których wspomniałaś, czyli rdzenną ludność północy, która była na tyle silnie, była bardzo silnie norwegizowana, między innymi w szkołach. Czy z twojej perspektywy, takiej jednak ciągle zewnętrznej obserwatorki, dzisiaj ta duma ze swojej tożsamości jest w Samach? Czy ta tożsamość jest chętnie eksponowana? Jak ta sytuacja ich wygląda w Norwegii i czy toczy się publiczna debata w ogóle dotycząca tożsamości? Jak najbardziej. Debata się toczy, Samowie są widoczni, oni protestują przeciwko polityce rządu norweskiego, który właśnie chciałby wybudować elektrownie wiatrowe i używać tych terenów, na których oni tradycyjnie wypasają renifery. I rzeczywiście ich obecność jest widoczna w przestrzeni publicznej i to bardzo dobrze. W Tromsø na przykład są podwójne nazwy w instytucjach publicznych. Na początku lipca jest taki festiwal Ridu Ridu. To jest festiwal muzyczny, który właśnie gromadzi artystów, przedstawicieli mniejszości rdzennych. I oni przylatują z całego świata i jest to taki bardzo bardzo rozwijający się festiwal, na którym właśnie można się wiele nauczyć o kulturze Samów, gdzie nie tylko Samów, ale właśnie rdzennych północy. To jest transmitowane na przykład w norweskiej telewizji, co wcześniej było zupełnie nie do pomyślenia. Więc obecność Samów jest widoczna i oni mają coraz więcej do powiedzenia, a co chyba najważniejsze, to to, że młodzi Samowie dochodzą do głosu i oni naprawdę już mówią bardzo wyraźnie i bardzo głośno o tym, czego nie chcą i jak sobie wyobrażają Norwegię i kraj Samów w przyszłości. Ilona, na zakończenie chciałam cię zapytać, czego przez te 15 lat nauczyło cię życie na dalekiej północy? Ono mnie nauczyło chyba ograniczania oczekiwań, bo to, że jest się tak blisko przyrody i ta przyroda o wielu rzeczach decyduje, to właśnie sprawia, że nie wszystko można w tym momencie, kiedy się chce. No i mam nadzieję, że też mnie nauczyła dystansu do wielu rzeczy. Ale może to jest też kwestia już bycia bardziej dorosłą. Na pewno staram się też nie bać ciszy. Tego na pewno północ uczy. I to jest bardzo piękne zakończenie naszej rozmowy. Ilona Wiśniewska, dziś w Trójce. Bardzo ci dziękuję i czekamy na kolejną książkę. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Minut do godziny 13. Pan Łukasz pisze, że 2 lata temu doświadczył białych nocy w Narwiku, Kirunie i Abisko. No tak, to jest północna Norwegia i Szwecja. Powiem panu, że ja nawet na południu Szwecji nad jeziorem Vänern mogłam sobie wiosłować do woli w czasie białych nocy, bo słońce nie zachodziło i wspaniały, myślę, to jest czas dla wszystkich spragnionych długich godzin spędzonych w ciszy na łonie natury. Pisarka Ilona Wiśniewska opowiadała nam o Svalbardzie, Tam także toczy się akcja najnowszej książki Mai Lunde, tyle że jest XXI wiek i wszyscy chcą przejąć bank nasion, w którym gromadzone są one od lat 40. XX wieku. Mają one sprawić, że ludzkość będzie w stanie ochronić się przed głodem. Tak zapowiada się nadchodząca książka Mai Lunde, a my zapraszamy Państwa na spotkanie z Norweżką w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozmowę z pisarką poprowadzi Michał Nogaś, a to jest ostatnia okazja, by w tej audycji zdobyć wejściówkę na to wydarzenie. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Sure. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Tydzień dzieli nas tylko od przesilenia letniego. W krajach skandynawskich to bardzo chętnie celebrowany czas. Już w piątek, czyli w Wigilię najdłuższego dnia w roku, Midsommar. Poza świętami Bożego Narodzenia w Szwecji to najważniejsze święto. Taki odpowiednik naszej dawnej Nocy Kupały, później Nocy Świętojańskiej, czyli huczne powitanie lata, święto tańca i czas bliskości z naturą, kiedy zazwyczaj wyjeżdża się za miasto, by oddać się zabawie, ale też rytuałom związanym z roślinnością, z ziołami. Tradycyjnie to był też czas poszukiwania partnerów. No i oczywiście tym zabawom towarzyszy świąteczne jedzenie. Warto tu wspomnieć o sałatce ziemniaczanej. Te z północy Europy bardzo trudno pobić. Na zakończenie swoją drogą Magdalena Bej w Trójce, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólne godziny. Yeah.